anil wahyami tera line wala Qurani Majid safa number 63 safa number 63 pehli line para number 3 rupo number 5 suratul baqara ayat number 272 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشيطان الرجيم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے ربیع الاول کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں ان میں ایک خصوصیت اکمال دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی کہ آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اکمال اور اتمام یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اکمال کے معنی یہ ہے کہ جو مقصود ہے جو غرض ہے وہ اس کو پورا کر دیا جائے صفات اور اوصاف کے لحاظ سے دین مکمل ہو گیا اور ذریعے کے لحاظ سے بھی دین مکمل ہو گیا اب مزید کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے تو اتمام میں اشارہ ہے ختم نبوت کا اور اکمال میں اشارہ ہے اس دین کے بعد کسی اور دین کے نہ آنے کا کہ دینی احکامات مکمل ہو گئے اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا اور کوئی نیا حکم جاری نہیں ہوگا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہاں ایک اشکال پیدا کیا گیا ہے کہ کیا جو پہلے دین تھے انبیاء علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے تو وہ دین ناقص سے نامکمل تھے نہیں دین مکمل ہے لیکن جو احکام دیے گئے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ ان کے زمانے تک تھے تو انہوں نے منسوخ ہونا تھا اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے لیکن بعد میں انہوں نے منسوخ ہونا تھا اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت عطا کی گئی ہے اس نے منسوخ نہیں ہونا تو لہذا یہاں جو اکمال ہے مکمل ہونا وہ اس معنی کے اندر ہے کہ کوئی حکم اس کو منسوخ کرنے والا نازل نہیں ہوگا یہ آخری دین ہے اس کے بعد نیا دین آئے گا تو یہ اس سے مراد ہے اس کے بعد یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ امامت فرمائی ہے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے معراج کے لیے تو معراج کے سفر میں واپسی پر جب دوبارہ بیت المقدس میں تشریف لائے تو صفیں بنی ہوئی تھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے تو نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کون نماز پڑھائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اس بارے میں اشکالات جو پیش کیے گئے ہیں ایک اشکال یہ کہ یہ کون سی نماز تھی عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی جو نبی علیہ السلام نے پڑھائی تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ خاص نماز تھی جو اس وقت اللہ نے جس کا حکم نازل فرمایا اللہ پابند نہیں اللہ جس وقت جو حکم فرمائیں گے اس کے عمل کرنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت انبیاء کو واضح کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما دیا اور نبی السلام نے امامت فرمائی۔ پھر ایک سوال یہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ تو دنیا سے جا چکے تھے، عالم برزخ میں تھے، تو نبی علیہ السلام کے پیچھے ان کی روحیں تھیں یا مثالی جسم تھے؟ ان دونوں میں سے کون سی چیز تھی، روحیں تھیں ان کی یا مثالی جسم تھے؟ یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرمانے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، کہ نماز روحانی عبادت ہے یا جسمانی عبادت ہے؟ نماز روحانی عبادت نہیں، نماز جسمانی عبادت ہے۔ جب نماز جسمانی عبادت ہے، دیکھیے آپ تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام قولی عبادت ہے، والصلوات صلوات جمع ہے واحد صلاح، تمام جسمانی عبادت ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نماز جسمانی عبادت ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جسم کی چار حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا، تو جسم کی چار حالت، کھڑے ہونے کی حالت، جھکنے کی حالت، چہرہ زمین پہ رکھنے کی حالت، بیٹھنے کی حالت، چار حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ تو نماز کون سی عبادت ہے؟ نماز جسمانی عبادت۔ جب نماز جسمانی عبادت ہے تو پیچھے روحیں ہوں گی یا جسم ہوں گے؟ جب عبادت جسمانی ہے تو ظاہر ہے کہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی جسم ہوں گے، اجسام ہوں گے، روحیں نہیں ہوں گی، صرف روحیں نہیں ہوں گی، اجسام ہوں گی، جسم ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جسم تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے، حقیقی جسم تھے یا مثالی جسم تھے؟ اس میں دو باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جاتے ہوئے حضرت فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت کا حقیقی جسم تھا یا مثالی جسم تھا؟ حضرت کا حقیقی جسم تھا، قبر میں تو جسم دفن کیا گیا، حقیقی جسم دفن کیا گیا، مثالی جسم دفن نہیں کیا گیا، تو حقیقی جسم تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں یصلون نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ فی قبورہم، اپنی قبروں میں۔ جب قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو قبر کس جگہ کو کہتے ہیں؟ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جسم دفن کیا جائے۔ تو حقیقی جسم دفن کیا جاتا ہے یا مثالی جسم دفن کیا جاتا ہے؟ حقیقی جسم دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ نماز حقیقی جسموں کے ساتھ تھی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات بحث کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حقیقی تھا یا مثالی تھا؟ نبی علیہ السلام تو السلام کا تو جسم اثر حقیقی تھا، حقیقی جسم ساتھ حضرت تشریف لے گئے تھے اور حقیقی جسم ساتھ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ اب نبی علیہ السلام تو السلام میں کوئی چیز ناقص نہیں، کوئی چیز ناقص نہیں، کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا جو مشہور شعر ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت ما تشاء، کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے، میں خلقت مبرئا من کل عیب، کہ آپ ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کانک قد خلقت ما تشاء، معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے ویسے آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھ میں خامی کوئی نہ ہو، عیب کوئی نہ ہو، تو اس لحاظ سے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں، تو آپ کی امامت ناقص ہے یا کامل ہے؟ یقیناً آپ کی امامت کامل ہے، تو یہاں جو قابل غور بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک موجود ہے اور نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بھی حقیقی موجود ہے، مثالی نہیں. اگر پیچھے والوں کے جسم مثالی ہوں تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی حقیقی جسموں نے حضرت کی اقتداء کی؟ حقیقی جسموں نے اقتداء نہیں کی، مثالی جسموں نے اقتداء کی. جب مثالی جسموں نے اقتداء کی، حقیقی جسم تو حضرت کے مقتدی نہیں بنے. روحیں تو نبی علیہ السلام کی روح کی مقتدی ہو گئی، لیکن انبیاء کرام السلام کے جو اجسام ہیں وہ حقیقی جسم تو نبی علیہ السلام کے مقتدی نہیں بنے، حضرت کے جسم اطہر کے مقتدی نہیں بنے. تو نبی علیہ السلام کی امامت ناقص ہوگی یا کامل ہوگی؟ تو یہ ناقص امامت ہوگی، کامل نہیں ہوگی. کامل امامت تبھی ہوگی کہ حقیقی جسم کے پیچھے مقتدی بھی حقیقی جسم ہو، تو امامت کامل ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام السلام جو پیچھے کھڑے تھے وہ اپنے حقیقی جسموں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام کی امامت میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے جمع فرما دیا. جب جمع فرما دیا، پھر نبی علیہ السلام فرما بھی رہے ہیں کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو لہذا ان کے وہی جسم جو قبروں میں تھے وہی جسم یہاں اللہ نے جمع فرما دیے. اب جناب کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ ہاں، اگر میں نے کیا ہوتا یا آپ نے کیا ہوتا تو کیسے ہو گیا، یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت تو لا محدود ہے، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. یہ میں نے نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور اللہ کی قدرت کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں. اس لیے اللہ نے سبحان الذی فرمایا ہے معراج کے واقعے کے شروع میں کہ پاک ہے وہ کہ اپنے اوپر گمان مت کرو، اپنی کمزوریوں کو مت دیکھو. یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے. اللہ کی قدرت تو لامحدود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجازی خصوصیات میں خصوصیت کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور امام الانبیاء قرار پا. نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین. اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف کرایا، پہلی سورت کے اندر اپنا تعارف کرایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری مخلوقات کا رب. اور اسی قرآن مجید میں اللہ نے اسلام کا تعارف کرایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے رحمۃ للعالمین ساری مخلوقات کے لیے رحمت قرار دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمۃ للعالمین ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر بلند فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. آج دنیا میں جہاں اذان ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اس اذان کے اندر شامل ہے، جہاں نماز کی اقامت ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اقامت کے اندر شامل ہے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، چاہے گھروں کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے، دیگر مقامات پہ پڑھی جا رہی ہے، مرد پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اس وقت نماز مکمل نہیں جب تک نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے. تو نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہر نماز کے اندر موجود ہے، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت کا ذکر خیر نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور اپنے نام کے ساتھ بلند کیا ہے. جو اپنے نام کے ساتھ بلند کیا ہے، یہاں ایمانی تقاضا کیا ہے؟ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر بلند ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. جب اللہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں شرک کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو عظمت اللہ کی ہے وہ عظمت نبی علیہ السلام کی ہے. لیکن اس شرک سے بچانے کے لیے ایک بات بیان فرما دی، ورفعنا لک ذکرک، کہ حضرت اللہ کو تو کسی نے بلند نہیں کیا، اللہ تو خود بلند ہے، لیکن آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا تاکہ فرق محسوس ہو، معلوم ہو جائے کہ یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. تو اللہ نے اس فرق کو جو ہے پوری طرح سے واضح فرما دیا. پھر نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ کہ انسان ہی آپ کے وزیر نہیں بلکہ فرشتے بھی آپ کے وزیر ہیں. تو فرمایا کہ دو وزیر میرے آسمان کے ہیں، دو وزیر میرے زمین کے ہیں. آسمان کے وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین کے وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے وزیر. تو جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا امتیاز اور ان کا شرف یہاں ظاہر ہو رہا ہے، کہ وہاں نبی علیہ السلام کی عظمت بھی پوری طرح سے باز ہے. پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات برکات کے لحاظ سے کہ اللہ نے براہ راست اس امت سے خطاب فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، کسی امت سے اللہ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا، نبی کے ذریعے سے خطاب فرمایا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مقام پہ، کل 89 مقام پہ یا ایھا الذین آمنو ہے، ایک مقام پہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب اہل کتاب کی طرف ہے، باقی 88 مقام پر اس امت کے ایمان والوں کی طرف ہے. تو یا ایھا الذین آمنو سے اللہ نے خطاب فرمایا. اور یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ اللہ نے یا ایھا المسلمون نہیں کہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین اسلمو بھی نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا. تو اس کے اندر وہ فتنہ جو جماعت المسلمین کہلاتا ہے، اس فتنے کا رد ہے کہ جماعت المسلمین کے بجائے کوئی اور نام آپ رکھیں گے تو یہ شرک ہے. تو اس لیے نام جو ہے وہ جماعت المسلمین ہوا، سماک المسلمین. اور جہاں ایک بات میں نے گزارش کی تھی کہ جہاں صاحب ایک آئے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رکھے ہوئے نام کے مقابلے میں نام رکھنا یہ شرک ہے، اور یہ نام جو ہیں اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت یا حنفی مالکی، یہ اللہ کے رکھے ہوئے ناموں کے مقابلے میں نہیں ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم آدمی ہیں، لیکن آدمی ہونے کے بعد صدیقی، قریشی، ہاشمی، فاروقی، اب یہ کیا ہے؟ یہ آگے کی نسبتیں ہیں، آگے کی تقسیم ہے. فاروقی آدمی کے مقابلے میں نہیں ہے، صدیقی آدمی کے مقابلے میں نہیں ہے، ہاشمی آدمی کے مقابلے میں نہیں ہے. تو یہ شاخیں ہیں، تو لہذا اس لحاظ سے اہل ایمان کی شاخیں ہیں. تو اہل ایمان کی یہ شاخیں ہیں، کیا شاخیں ہیں؟ کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ان کی شاخیں ہیں، کوئی علیحدہ یہ چیز نہیں، مقابلے کی چیز نہیں. جب مقابلے کی چیز نہیں، شاخیں ہیں، تو اس لیے اس میں شرک کی بات نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ نے بس نام رکھ دیا ہوا سماک المسلمین. تو اللہ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا کہ ہوا سماکم جماعت المسلمین؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ ہوا سماک المسلمین، المسلمین رکھا، اور آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے جماعت المسلمین. تو آپ نے اللہ کے نام کے اندر شامل نہیں کیا اپنا ٹکڑا، تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شامل کرنا یہ شرک ہے. تو لہٰذا اپنے اصول کے لحاظ سے تو آپ مشرک ہیں، اور جس دن آپ اپنے اس شرک سے توبہ کر لیں پھر آ کے مجھ سے رابطہ فرما لینا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو سے فرمایا، پھر آپ دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمسلمون، نہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ نے صحابہ کرام ہم کو المسلمون نہیں فرمایا، المؤمنون فرمایا. لقد رضی اللہ عن المسلمین، نہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ نے یہاں صحابہ کرام کو المؤمنین فرمایا. تو لہذا جو بنیادی چیز ہے کامیابی اور نجات کے لیے وہ ایمان ہے، اسلام تو اس کا اظہار ہے. تو لہذا اظہار ہو رہا ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ منافقت ہے، وہ نفاق ہے، وہ تقیہ ہے. تقیہ نفاق ہی کی سنگین صورت ہے، تو وہ تقیہ ہے، منافقت ہے، نفاق ہے. تو ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے، اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان کس سے ساتھ خطاب فرمایا؟ کہ جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا، وہاں حقیقت میں اللہ نے تقاضے بیان فرمائے ہیں کہ ایمان والو، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان تقاضوں کو تم جو ہے وہ پورا کر. پھر نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک بڑی اہم خصوصیت وہ ہے مقدس جماعت، صحابہ کرام رحم کی مقدس جماعت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. تو صحابہ کرام رحم کی یہ مقدس جماعت ہے، تو یہ مقدس جماعت واجب الاتباع ہے. یہ مقدس جماعت دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، کہ اللہ نے جو کام لیا ہے اس مقدس جماعت سے کام لیا ہے۔ اس مقدس جماعت نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، مثلا کہ سنتوں کو آگے منتقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس بات کی خبر دی، فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ 73 گروہ ہوں گے، 72 گروہ جہنمی ہوں گے، ایک گروہ ہوگا نجات پانے والا۔ پوچھا گیا، حضرت جو نجات پانے والا گروہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا، مانا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اس طرح سے ہوگا جس طرح سے صحابہ کلام رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک پہچان جو ہے وہ بیان فرما دی۔ تو یہاں حضرات صحابہ کلام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو رویے پائے جاتے ہیں وہ میں ایک واقعے سے، مختصر واقعے سے عرض کر دیتا ہوں۔ دہشت گردی عدالت میں میں پیش تھا، تو یہ بات میں نے گزارش کی کہ چار پیشوں کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ فیصلہ تو میں نے آپ کا لکھ لیا ہے، میں ابھی سناؤں گا، لیکن میں جس منصب پر ہوں میں آپ کے درس میں نہیں آ سکتا۔ تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ و تحصیل ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں ذہن کے اندر، اگر آپ اجازت دیں تو ان پہ گفتگو ہو جائے۔ میں نے کہا ہو جائے۔ تو انہوں نے، کچھ وکلا تھے، کچھ عملی کا افراد تھے، تو انہوں نے سوالات جواب کیے، جوابات کا سلسلہ چلتا رہا سوالات کے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کئی فرقے، کئی گروہ موجود ہیں، جب کئی گروہ کئی فرقے موجود ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حق پہ ہے؟ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ میرے کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کہ حضرت صدیوں پہلے ایک اصول دے گئے ہم۔ حضرت نے فرمایا کہ مانا علیہ و صحابی، کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اس طرح جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر اگر ہم ہیں تو نجات پانے والے ہیں، ان کے طریقے پہ ہی نجات پانے والے نہیں۔ پھر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں نے وہاں عرض کیا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں چھ قسم کی گمراہیاں ہیں جو پائی جاتی ہیں اس وقت۔ سب سے پہلی گمراہی ان کے ایمان کا انکار۔ پہلی گمراہی ہے کہ ان کے ایمان کا انکار، کہ جی تین افراد تھے، چار افراد تھے جو ایمان پر رہے، باقی نعوذ باللہ من ذالک سب مرتد ہو گئے۔ کہ قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ یہ جو اللہ نے بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، یہ کن کا ذکر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے۔ کہ ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضرت نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ میرے جانشین ہیں، تو انہوں نے مان لیا، پھر مکر گئے، مکرنے کے بعد کافر ہو گئے، پھر اللہ نے جب تنبیہ کی پھر یہ ایمان لائے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام وفات کے بعد پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو لہٰذا پھر ایمان سے کفر کے اندر چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اب ان کے نزدیک اسی طریقے سے سورہ حجرات کے اندر انہوں نے کہا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کی محبت ہے اور کفر کی اور فسق کی، عصیان کی نفرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کفر کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فیس کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ عصیان کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور ایمان کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ چار اصطلاحیں انہوں نے اس انداز سے بیان کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار، تو ایک گمراہی جو سب سے بڑی گمراہی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رافضیت، جو رافضی کہلاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کے ایمان کے منکر ہیں۔ دوسرا فتنہ جو اس وقت صحابہ کرام کے بارے میں ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت کا انکار، کہ صحابہ کرام نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے منکرین حدیث کا گروہ، کہ انکار حدیث، کہ ہم صحابہ کرام کی کوئی روایت قبول نہیں کرتے۔ اور اسی میں رافضیت بھی ہے، رافضیت بھی کہتی ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی روایت قبول نہیں، اہل بیت کی روایت قبول ہوگی، صحابہ کرام کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلا فتنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا انکار، دوسرا فتنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کا انکار، تیسرا فتنہ صحابہ کرام کے فہم کا انکار کہ بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حدیث کو براہ راست سمجھیں گے, صحابہ کرام ہم کے ذریعے سے نہیں سمجھیں گے. تو عبدالحق بنارسی جو بر عظیم پاک و ہند کے اندر اولین غیر مقلدین میں, عبدالحق بنارسی کہ عبدالحق بنارسی جو ہے یہ ہندو سے مسلمان ہوا اور سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گروہ میں شامل ہوا. جب شامل ہوا تو اس نے وہاں چلتے ہوئے ایک معاملہ اختیار کیا. یہ سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ افغانستان تشریف گئے, لے گئے, پھر وہاں سے یہاں پاکستان میں داخل ہوئے. تو انہوں نے جب دعوت دی ان پٹھانوں کو اور وہاں کے لوگوں کو کہ بھئی آپ میرا ساتھ دیں انگریزوں کے خلاف جہاد اور قتال دیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کچھ کام جو ہے وہ مختلف ہے, کہ آپ کے بعض ساتھی وہ ہیں جو رفع دین کر رہے ہیں, حالانکہ یہاں احناف ہیں اور جب چاروں مسلک صحیح ہیں, حنبلی اور شافعی رفع دین کرنے والے ہیں, مالکی اور حنفی رفع دین نہ کرنے والے ہیں, جب یہ صحیح ہیں تو یہ درمیان میں بھی کیوں سلسلہ شروع کیا گیا ہے؟ تو حضرت سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کس نے کیا, پتہ چلا عبدالحق بنارسی. تو اس نے لوگوں نے بتایا کہ اس نے ہمیں کہا جی حدیث پہ عمل کرو, حدیث پہ عمل کرو, صحابی کی بات حجت نہیں, حدیث حجت. تو حضرت سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تنبیہ فرمائی, اس نے معذرت کر لی. جب حضرت کی شہادت ہو گئی تو عبدالحق بنارسی وہاں سے جب بنارس واپس آیا تو وہاں اس نے دعویٰ کیا کہ میں سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین ہوں, حضرت مجھے خلافت دی ہے اور انہی کے نظریات کو میں عام کر رہا ہوں, تو اس لحاظ سے اس نے یہ کیا. اس میں جو دو بنیادی باتیں اس نے پیش کیں, ایک اصول اس نے یہ پیش کیا کہ قول صحابی حجت نیست, صحابی کی بات حجت نہیں, بس ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے, صحابی نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا اس کو انہیں نہیں دیکھنا, یہ ایک اصول. دوسرا اصول نعوذ باللہ من ذالک یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ توبہ نہیں کی, نعوذ باللہ من ذالک, وہ ناصبہ ہو کر مری ہیں. اور غلام حسین نجفی نے اپنی کتاب میں لکھا آن جہانی نے کہ ناصبی ہم کس کو کہتے ہیں, کہ ہمارے نزدیک ناصبی وہ ہے جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے. تو لہذا عبدالحق بنارسی نے یہ تصور دیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو یہ ہے آغاز. تو عبدالحق بنارسی نے یہ ایک اصول دیا کہ قول صحابی حجت نہیں. تو تیسرا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کی بات قبول نہیں کی جائے گی, حدیث کا مفہوم ہم اپنی مرضی سے لیں گے, صحابی کے ذریعے سے نہیں لیں گے, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی علیہ السلام نے کس کو پڑھایا, حضرات صحابہ کرام نے ان کو پڑھایا, جنہوں نے حضرت سے براہ راست پڑھا ان کو تو سمجھ نہیں آئی, مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی بات, سوچنے کی بات تھی. تو اصولی طور پر بھی یہ بات غیر مناسب ہے. تو تیسرا فتنہ یہ کہ ان کا فہم قابل قبول نہیں. چوتھا فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متی نہیں تھے, میم تو یہ آئیں متی اطاعت کرنے والے, کہ صحابہ کرام علیہ السلام کی مکمل اطاعت کرنے والے نہیں تھے. میرے محترم, اگر وہ نبی علیہ السلام کی مکمل اطاعت کرنے والے نہیں تھے پھر اللہ نے ان کو واجب الاتباع کیوں قرار دیا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کی خبر کیوں دی ہے؟ تو یہ جو فتنہ ہے جو اس نے کہا وہ بتی نہیں تھے, یہ قادیانیت کا فتنہ ہے کہ غلام محمد قادیانی نبی اسلام کی اطاعت میں کامل تھا اس لیے نبی بنا, صحابہ رضی اللہ عنہ کیونکہ کامل نہیں تھے اطاعت میں اس لیے ان میں کوئی نبی نہیں بنا. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نبی بنتے لیکن نہیں بنے, تو اس کا جواب ان کے ہاں یہ ہے کیونکہ وہ اطاعت میں کامل نہیں تھے اس لیے نبی نہیں بنے, غلام قادیانی اطاعت میں کامل ہے اس لیے نبی بنا. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مطیع ہونے کا انکار ہے. اس کے بعد جو پانچواں فتنہ ہے وہ ہے ان کے مطاع ہونے کا انکار, میم تو الف عین مطاع جس کی اطاعت کی جائے, یہ ان کے مطاع ہونے کے منکر کون ہیں؟ وہ لوگ جو بدعات کو اختیار کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے مطاع ہونے کے منکر ہیں. اب یہ بدعت کیا ہیں؟ کہ وہ کام کہ جس کو دین کا کام ثواب سمجھ کر کیا جائے اور وہ شریعت کے چاروں ذرائع قرآن سنت اجماع اور قیاس چاروں سے ثابت نہ ہو اس کام کو بدعت کہتے ہیں. اب قدم قدم پر ہمارے ہاں بدعات موجود ہیں. تدفین ہوئی, آپ نے کسی عزیز کو دفن کیا اور اس کی دفن کرنے کے بعد آپ نے قبر پہ اذان دی. اب جب قبر پہ اذان دی یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں تدفین نہیں ہوتی تھی؟ تدفین ہوتی تھی. کیا اذان موجود نہیں تھی؟ اذان موجود تھی. کیا کسی نے اذان دی؟ نہیں دی. نبی علیہ السلام وما هو على الغیب بغنیل, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے فائدے کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی. اگر قبر پہ اذان دینا یہ فائدہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی خبر دیتے اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے. تو ان کا عمل نہ کرنا اور خبر نہ دینا, یہ ہم نے اجتہاد کیا ہے. یہ آپ کا اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اذان دی جاتی ہے تو شیطان اذان کو سن کر بھاگتا ہے, اور حضرت نے جس جگہ کا نام لیا کہ شیطان اتنی دور تک بھاگتا ہے وہ 36 میل کا تقریباً فاصلہ ہے, شیطان بھاگتا ہے. اب کیونکہ یہ جو جس کی وفات ہوئی ہے, جس کی ہم نے تدفین کی ہے, اب منکر نکیر آنی ہے اس سے سوال کرنے کے لیے. جب سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے تو شیطان اثر ڈالے گا, ان کو سوالات سے روکے گا, جواب صحیح جواب سے روکے گا. جب جو صحیح جواب سے روکے گا تو اس لیے ہم اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے. میرے محترم, شیطان کے اثرات عالم دنیا میں ہیں, عالم برزخ میں نہیں. یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ شیطان کے اثرات عالم دنیا میں ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے, وشی کی کیفیت ہے. حضرت کے فرزند حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, غشی کی حالت میں فرمایا کہ ابھی نہیں, کہا تو عربی میں, ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. بیٹا خوش ہو گیا, بیٹے بھی محدث تھے, بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا جی شاید اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں, تو ابا جی کی عمر ابھی کچھ باقی ہے. حضرت کو افاقہ ہوا وفات سے پہلے, غشی ختم ہوئی, یا غشی ختم ہوئی تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جی آپ اسرائیل سے کہہ رہے تھے, ملک الموت سے کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں. فرمایا کہ بیٹے اس سے کون کہہ سکتا, وہ وقت مقرر ہے, ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس حالت میں میں نے دیکھا کہ شیطان سامنے آیا ہے. شیطان نے اپنے سر پر راکھ ڈالی, اپنے سر پر ریت ڈالی, کہا کہ احمد میں نے تجھے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ کے جا رہا ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی سانس باقی ہے, جب تک سانس باقی ہے گمراہی کا امکان باقی, تو لہذا آخری سانس تک وہ گمراہ کرے گا. جب آخری سانس نکل گیا اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے, اس کے اثرات اس پہ نہیں ہوں گے, لواحقین پہ ہوں گے. لواحقین جو رسوم و رواج اختیار کریں گے یا ان پہ اثرات ہوں گے, اس پہ اثرات نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ ہم نے اپنی طرف سے نتیجہ نکالا. اگر منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں شیطان کے اثرات ہو سکتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم فرماتے ہیں کہ حضرت نے جو تعلیم فرمائی وہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ فرمائی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے مرنے والے کو دفن کرو, فرمایا کہ اس کی تدفین کے بعد وہاں سے بھاگو نہیں. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے شیطان تو بھاگتا ہی بھاگتا ہوگا, لیکن ہم نے تو انسانوں کو دیکھا ہے بھاگتے ہوئے کہ وہاں سے اذان دی جاتی ہے وہاں سے انسان بھاگ رہے ہو. جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت فرمایا کہ جب اپنے مرنے والے کو دفن کرو تب بھاگنے کی جاگنے کی جلدی نہ کرو. استغفروا لأخيكم, اپنے بھائی کے لیے یہ مغفرت کا وقت ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, یہاں بیٹھو رک جاؤ مغفرت کی دعا کرو. فرمایا کہ یہ اس کے لیے فائدہ ہے, لیکن ہم نہیں رک سکتے کیونکہ ہم نے وہ منہ چھڑائی کی تقریب میں شریک ہونا ہوتا ہے, اس لیے وہاں نہیں رک سکتے. کتنی دیر رکنا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح, جلیل القدر صحابی, قریش کے بڑے سردار, صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تین افراد حضرت خدمت میں حاضر ہوئے, علیحدہ علیحدہ ہے تو یہاں اکٹھے ہوئے, ان میں ایک عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ حضرت ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی, تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے. بہت بڑے جنرل تھے, فاتح تھے, پھر اللہ نے ان سے خدمات لی ہیں اسلام کی, اسلام کی فتوحات میں بڑا ان کا عمل داخل ہے, اللہ نے بڑا نوازا. اور مناس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے. ابر بناس رضی اللہ عنہ ہاتھ رکھنے لگے، ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنا سفر بھی کیا، مکہ مکرمہ سے آیا ہے یہاں تک، اور خواہش بھی خود ظاہر کی ہے کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ بھی پیچھے کر لیا. حضرت نے پوچھا ہمیں خیریت ہے؟ کہا کہ حضرت آیا تو میں اخلاص کے ساتھ تھا، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اور میں نے خواہش بھی خود ظاہر کی ہے، مجبور تو مجھے نہیں کیا گیا، لیکن میں جب ہاتھ رکھنے لگا مجھے خیال آ گیا. مجھے خیال یہ آیا کہ میں نے دین اسلام کے خلاف بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، میں نے اذیتیں دی ہیں ایمان والوں کو، میں نے دین اسلام کی مخالفت کی ہے، آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کی جماعت کی مخالفت کی ہے. مجھے خیال آ گیا کہ میرا ایک ایک جرم ایسا ہے کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. اتنے جرائم پر اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو پھر مجھے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کفر کی حالت ہی میں جہنم میں جاؤں تو ایمان لا کے جہنم میں کیوں جاؤں؟ نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی اسلام یہدی ما کان قبلہ. فرمایا کہ ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ جو اخلاص سے مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو پہلے جو تیرے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گر گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اب ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو انہوں نے بیعت کی. یہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ کس طریقے سے قبر میں تدفین کے بعد جو لواحقین ان کو کیا کرنا چاہیے. حضرت نے اپنی وفات کے وقت میں، وفات کے وقت کے قریب اپنے لواحقین کو جمع کیا، بیٹوں کو، عزیزوں کو جمع کیا. کہا کہ دیکھو کہ میری وصیت ہے، جب میری تدفین کرنا، میری تدفین کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پہ رکنا جتنی دیر میں ایک اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. فرمایا کہ اس لیے کہ جیسے تم میری تدفین کرو گے منکر نکیر آئیں گے، جب تم وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو گے، دعائیں کرو گے، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے گا، میرے لیے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا. تو لہذا وہاں ہمارے اثرات تو منتقل ہیں، نبی علیہ السلام کی خبر ہے، لیکن شیطان کے اثرات عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوتے. تو جب عالم برزخ میں شیطان کے اثرات جو ہیں منتقل نہیں ہوتے، تو یہ کام جو اختیار ہم نے اپنی عقل سے کیے ہیں اس میں اصول یہ دیکھیں، کیا تدفین تھی حضرت کے زمانے میں؟ تھی. کیا اذان تھی حضرت کے زمانے میں؟ تھی. پھر یہ کہ آیت ہے قرآن مجید کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اذان کے ساتھ ملتان میں کھڑا ہوا ہوں اور اذان کے ساتھ میں الصلاۃ والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. حضرت آپ کمال کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس درود و سلام پڑھو. جب اللہ نے حکم دیا ہے، کیا وقت مقرر کیا ہے اللہ نے؟ وقت مقرر نہیں کیا. جب مقرر نہیں کیا تو اذان کے ساتھ پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ تو اس میں فضیلت کی بات ہے. میرے محترم، کیا یہ آیت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ آیت تھی. کیا اذان اس دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. کیا بلال رضی اللہ عنہ نے کسی اذان کے ساتھ یہ الفاظ کہے ہیں؟ کیا انہیں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تھی؟ کیا نبی علیہ السلام سے ان کو پیار نہیں تھا؟ تو کیا وہ اس فضیلت کو نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اختیار نہیں کیا؟ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا کسی نے اس کو اختیار کیا؟ نہیں کیا. جب نہیں اختیار کیا تو اب آپ دور حاضر کے اندر ایک بات پیدا کر رہے ہیں، اور یہ غیر مناسبت کے ساتھ ہے. باقی رہی یہ بات کہ درود شریف پڑھنا کہیں ممانعت نہیں، میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ اس کا جواب جو ہے وہ خود بخود ہی دیں گے. کیا آپ پہلے قعدے کے اندر بیٹھے ہیں، عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھا ہے، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے تیسرے قرض کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر آپ یہاں اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ جان بوجھ کے پڑھیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر آپ نے بھول کے پڑھا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، بگڑنا نماز نہیں ہوگی. آپ نے یہاں کوئی گانا گایا ہے؟ آپ نے کوئی گفتگو کی ہے؟ نہیں. نبی اسلام پر درود شریف ہی تو پڑھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کی وجہ سے یہاں نماز ختم ہو جائے گی؟ کہ یہ موقع نہیں، محل نہیں، مقام نہیں ہے. تو لہٰذا مقام اور محل یہ متعین ہیں، اور ان میں ہم اپنی مرضی سے جو چیزیں اختیار کریں گے और उसको नेकी समझ के करेंगे तो ये काम बिदात के काम होंगे और इन बिदात के काम से बचना जो है वो ज़रूरी है। तो मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि साहब उनके बारे में जो पांचवी गुमराही है वो यह है कि उनके मुता होने का इनकार, कि जब कहा जाता है कि सावक का अमल देखो कि जैसे उन्होंने किया वैसे करो, कि नहीं ये हजरत इसके अंदर ये फायदा ये फायदा, तो ये बिदात हैं, तो फितना बिदात का फितना है। सावक के निष्कर्षण को मुता न मानने के नतीजे में बिदात पैदा होंगी। और छठी और आखिरी बात जो उनके बारे में गुमराही की है वो ये है कि सहाबा किराम ईमान वाले भी थे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत भी दुरुस्त है, उनका फहम भी दुरुस्त है, वो मुती भी थे मुता भी थे, लेकिन वो मियारे हक नहीं थे। ये छठी गुमराही है कि मियारे हक नहीं थे। तो एक नशस्त थी जिसमें वकला हजरात सीनियर वकील एक मौजूद थे, दुनिया से चले गए अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाए, और दीगर हजरात भी थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम सहाबा किराम हम पे इतराज़ नहीं करते, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह हम के बारे में सब हम इतनी बात कहते हैं कि वह मियारे हक नहीं थे, मियारे हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह हम मियारे हक पे पूरे उतरने वाले हैं, खुद मियारे हक नहीं लेकिन इस्लाम के मियारे हक पर पूरे उतरने वाले हैं। तो वहाँ अल्लाह ने दिल में बात डाली, मैंने वहाँ एक बात कही, तो अल्लाह ने करम फरमाया, जितने हजरात थे अल्लाह ने सबको मुतमईन किया। मैंने कहा मेरा एक सवाल है कि एक करियाने की दुकान है, एक आदमी करियाने की दुकान पे आया, उसने आके कहा कि हजरत मुझे पाँच किलो चीनी चाहिए। उसने एक तरफ 5 किलो का बाट रखा, एक तरफ 5 किलो चीनी तोल दी, बराबर हो गया। उसने अभी चीनी रखी थी, हमसाया भागता हुआ आया, उसने कहा कि हजरत मुझे ये 5 किलो का बाट ज़रा दो, बहुत ज़रूरी है, तो मेहरबानी आपकी फ़ौरन मुझे दे दो। उसने उठा के 5 किलो का बाट उसको दे दिया। अब जो गाहक है उसने कहा मैंने तो 5 किलो चावल भी लेने और इतनी देर में ठहर नहीं सकता जितनी देर में वो वापस आए, तो अब दुकानदार क्या करेगा कि 5 किलो चीनी बाट वाली जगह पे रखेगा और चावल इस पर तोड़ेगा। अब बाट की जगह उसने जो चीनी रख के क्यों रखी है कि ये चीनी 5 किलो बाट के वज़न के बराबर है, जब ये मियार के पर पूरी उतरी तो खुद मियारे हक बन गई। तो हजरत साहब अगर हम जब नबी अलैहिस्सलाम के मियारे हक पे पूरे उतरे तो बजात खुद वो मियारे हक बन गए, तो ये दलील है उनके मियारे हक होने की। तो लिहाजा ये 6 किस्म की गुमराहियाँ हैं जो सहाबा किराम के बारे में हैं, और अल्लाह हमें हर किस्म की गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल। मेरी समझन साहबा का इंतकाल हो गया, तो आप हजरात से दरख्वास्त है गाड़ी जो सोफा थे उसमें सौ इखलास पढ़ लें ताकि सब ईमान वालों के लिए दुआ मकफ़रत हो। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير